Moja kwa moja, hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu kufuata taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Daniel Jeras Ndabilawe aliyeteuliwa kuongoza bunge la taifa kwa kipindi cha miaka mitano, shughuli zilizosusiwa na wabunge wa chama CNL. Katika taarifa hii, Agathoni Rwasa ataeleza sababu za kutoshiriki zoezi hilo. Vijana walioteuliwa kushikilia nafasi za uongozi serikalini waombwa kuzingatia maslahi ya wenzao badala ya kupigania faida yao binafsi. Na uhaba wa ufadhili na viwanja wakwamisha sekta ya michezo nchini Burundi. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Wimana. Jina langu Romuald Niyayivu, zinakaribisha nikisema karibuni nyote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mbunge aliyeteuliwa mkoani Kayanza, Daniel Jelaz Ndabilawe, amepasishwa kwa kauli moja na wabunge wa chama tawala CNDD-FDD, Uprona na Watwa kwa kuwa spika wa bunge la taifa. Shughuli za kuteua viongozi katika baraza hilo zimefanyika, wenzao 32 kutoka chama CNL wakiwa nje. Agathoni Rwasa, kiongozi wa chama hicho, amesema kuwa chama madarakani kiliwaambiwa ya kuwa zoezi la uteuzi tayari limehitimishwa. Hata hivyo, bwana Rwasa anafahamisha kuwa haitawazuia kushiriki vikao vya bunge. Tumsikilize anakalimaniwa na Ome Nduwayo. Msanzu jiko nkicyo yo kiba harabaho kumvikana ingene bigenda. Ariko kawaida kuna kuazimiwa kufanyika shughuli kama hii, tunatangulia makubaliano na maelewano ya waendeshwaji, ila kwa kujidai wingi wabunge wa chama CNDD-FDD husema kuwa maelewano hayahitajiki kwani mambo yalikwisha muda mrefu. Kwa mantiki hiyo sasa tumewaachia nafasi ya kuendelea wapendavyo, kwa sababu kama mambo yalikwisha hakuna haja ya kupoteza muda, maana hakutabadilika chochote. Kufikisha sheria katika mahakama ya katiba si maafikiano, bali ndio utaratibu, kwa sababu ibara tofauti ambazo zingetujengea hoja kimakubaliano walidai kuwa watu ni wengi, kufanyike chaguzi kuliko majadiliano. Kikawaida kungefanyika utaratibu wa kuidhinisha sheria yote kwa ujumla, jambo ambalo halikupata nafasi. Inasikika kuwa dosari zilijitokeza. Ibara ambazo hazikuturidhisha ni sawasawa na ibara za 19 na 20 za sheria hiyo, kwa sababu zilivyokuwa zimeundwa katika sheria ya awali zilikuwa wazi. Mabadiliko waliofanya ni sawasawa na mabadiliko waliofanyia katiba ya kutenga makundi mbalimbali ya watu fulani. Shughuli za baraza la bunge hufanyiwa mahala tofauti. Wanapokataa kutumikia ofisini haidhuru kitu, kwani haitukatalii kuwa bunge, tutaendeleza kazi zetu za kibunge. Ila dana yangu ni kuwa hatukutengwa humu tu, hata serikalini hatumo. Jambo la maana ni sisi kubaki raia wa Burundi na nchi kusalia kuwa yenye amani na usalama, huku kila mtu akiwajibika ipasavyo. Muri leta ho tuliyo bafashe ingendo gutukumira ni bisanzwe. Igikuru nuko tuba barundi igihugu kikaguma mu mahoro, umwe wasaba kurya igashoboye gukora nico gihambaye. Naam, aliyesikika alikuwa mbunge Agathoni Rwasa, ambaye pia ni kiongozi wa chama CNL, kama alivyokuwa anatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Ome Nduwayo. Baadhi ya raia waliotia nia ya kugombea katika nafasi ya viongozi wa vijiji katika kata Rukaramo mkoani Bujumbura wanalamikia kuondolewa kwenye orodha ya wagombea, wakati ambapo wanaweza kuwa waliwasilisha faili inayotimiza vigezo. Wanafahamisha kuwa walipeleka malalamiko yao katika tume ya uchaguzi kwa ngazi ya mkoa wa CP bila majibu. Wanaomba kutendewa haki. Kiongozi wa tume CP mkoani Bujumbura ameiambia Radio Isanganiro kuwa majibu ya waliolalamika yamepelekwa katika tume ya uchaguzi kwa ngazi ya tarafa CC. Kwa upande wa kiongozi wa tume CC Mutimbuzi, ama majawabu ni orodha za mwisho zilizobandikwa kwenye ofisi za kata. Na vijana viongozi kutoka mikoa ya Chibitoke, Bubanza, Bujumbura na jijini Bujumbura wanaomba wenzao walioteuliwa hivi karibuni kushika nyadhifa mbalimbali serikalini kuunga mkono miradi ya wenzao bila badala ya kujali maslahi yao binafsi. Hayo yamechomoza katika warsha iliyoandaliwa na muungano wa mashirika ya vijana Rejea mkoani Bubanza. Aidha, wanaomba uungwaji mkono kwa vijana wanaogombea katika serikali za mitaa na vijiji. Mshauri mkuu wa gavana wa Bubanza anawataka vijana kudhihirisha vipaji vyao katika kulijenga taifa lao. Na bei ya vitunguu imeshuka mkoani Kirundo kutoka kwa 3,000 hadi chini ya 1,000 kwa kilo. Wafanyabiashara wanasema sababu zilizokuwa zinachochea kupanda kwa bei ni kutokomaa haraka kwa vitunguu, hali iliyowalazimu kuvinunua kutoka Kayanza na pengine. Kwa upande wa gavana wa mkoa huo, kushuka kwa bei kwa mazao hayo ni matunda ya mavuno bora yake mkoani Kirundo. Arbeli Hatungimana anaomba kuwepo utaratibu wa kuhifadhi vizuri vitunguu katika hal. Taarifa hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Agnes na Magaze kutoka Kirundo, tutailejelea katika taarifa zetu za baadaye. Baada ya mapumziko mafupi tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu za jijini Bujumbura. Ugonjwa wa malaria umepungua siku hizi mkoani Kirundo ukilinganisha na mwaka jana. Takwimu zinaonyesha kuwa wagonjwa wapatao 30,000 waliorodheshwa mwaka 2019, lakini tangu Disemba mwaka huu baada ya ugavi wa vyandarua waliopata huduma ya ugonjwa huo ni 7,000 tu. Louis Nzitunga, kiongozi wa kanda ya afya ya Kirundo, anaomba raia kutumia vizuri vyandarua, lakini pia wajiepushe na kusogelea waganga wa kienyeji badala ya kuharakia kwenye kituo cha afya. Taarifa ya Abraham Safari kutoka Kirundo inasomwa studio na Jamal Viane Ngenda Kumana. Mkoa wa Kirundo ni miongoni mwa mikoa ya Burundi inayoshambuliwa zaidi na virusi vya malaria. Kama anavyohakikisha mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Kirundo, takwimu za maambukizi ya virusi vya malaria yamepunguka mwaka huu wa 2020 ukilinganisha na mwaka uliopita 2019, ambapo waathiriwa wa virusi vya malaria wamekuwa wanafikia watu 34,000, wakati ambapo takwimu za maambukizi zimepunguka mwaka huu kufikia idadi ya watu 7,000. Daktari Nzitunga yaeleza kuwa kutumia ndivyo mbinu za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya malaria, hususan kulala katika chandarua zenye kunyunyiziwa dawa, ndicho chanzo kilichosababisha upungufu wa waathirika wa virusi vya malaria mkoani Kirundo. Kiongozi huo anatolea wito raia wa Kirundo kutotumia chandarua katika njia za kinyemela, hususan katika sekta ya uvuvi, bali wawe na desturi ya kulala kila siku katika chandarua pamoja na watoto wao. Daktari Ruinzi Tunga yawataka raia kuepukana na tabia ya kujielekeza katika waganga wa kienyeji wanapohisi dalili za virusi vya malaria. Ni bora wajielekeze katika hospitali zilizoko kando na maskani mwao, kwa sababu hapo awali kulishuhudiwa idadi kubwa ya watu waliofariki dunia kutokana na kutojielekeza kutibiwa virusi vya malaria hospitalini. Na hali hiyo ilipelekea watu kadhaa kupoteza maisha kutokana na uhaba wa damu mwilini. Daktari Nzitunga anawataka wakazi wa Kirundo kuondoa vidimbi vya maji vinavyopatikana maeneo wanakoishi ili umbu wasipati nafasi ya kusambaza virusi hivyo vya malaria. Shukran Jamali vya Nenge Ndakumana. Tusalie kaskazini mwa Burundi. Watoto kutoka jamii ya watu wa kijiji Segatwe, tarafa na mkoa wa Muyinga, siku hizi wanajihusisha na ufinyanzi wa vyungu katika likizo kwa kujiandalia mwaka wa shule 2020-2021. Hata kama wanaeleza kuwa ni kazi nzito kulingana na uwezo wao, wazazi wanasema kuwa ni jambo lisiloepukika kwani wasipofanya kazi hiyo hawawezi kupata chakula. Kwa upande wa viongozi tawala kwenye kijiji hicho, wanakaribisha vyema juhudi hizo wakieleza kuwa zinasaidia kujiandalia maisha. na nyumba zinazojengwa kwa kukiuka sheria ya upangaji miji zinashuhudiwa katika mitaa ya Kilema, Gati na Rweselo mjini Kayanza. Baadhi ya raia wa maeneo hayo wanajenga makazi yao katika mabonde, huku wengine wakishindwa kuacha hata barabara ya magari ya zimamoto. Kiongozi wa idara ya upangaji miji mkoani humo anaomba viongozi tawala kusaidia kuhamasisha wananchi wafuate sheria ya ujenzi. Emmanuel Ndailagije anasema kuwa kukiuka sheria ni hatari kwao na hata kwa mazingira. Taarifa kamili na Patrick Nsengiyumva kutoka Kayanza. Emmanuel Ndailagije anayehusika na idara ya ujenzi mjini Kayanza anasema kuwa muongezeko wa raia mjini humo ndio sababu ya kujenga nyumba nyingi mahali hapo. Kiongozi huyo asema pia kuwa wengi miongoni mwa wajenzi wa nyumba hizo huwa wanavunja sheria zinazohusiana na ujenzi wa nyumba mjini. Kwa mfano aeleza Emmanuel Ndailagije, kata kama Kilema, Gati pamoja na Gwesero, watu wanajenga nyumba zao mpaka na mabondeni, na wengine wakijenga bila ya kuacha hata barabara ya gari linaloweza kusaidia iwapo janga la moto likitokea. Kiongozi huyo asema pia kwamba ili wasikatajwe kujenga wafumani wapo na idara hiyo husika, na ya wengine hujenga hata usiku. Wenye nyumba hizo nao wafafanua kuwa uwezo mdogo walionao ndicho kisa na mkasa wa kujenga mahali humo. Kwa mjibu wake Emmanuel Ndailagije, kujenga nyumba bondeni husababisha madhara mengi kwa wakaji wa nyumba hizo, pia hata na kwa mazingira. Kiongozi huyo anasema kwamba wakati wa masika, mtiririko wa maji huweza kubomoa nyumba hizo na kusababisha vifo vya binadamu. Kinginecho ni kwamba raia hao wanaweza kukumbwa na maradhi yanayotokana na uhaba wa usafi, kwani hawawezi kuchimba vyoo virefu, yaongeza Emmanuel Ndailagije. Kiongozi huyo wa idara inayohusika na ujenzi mjini Kayanza ona kuwa viongozi tawala wangehamasisha raia kuhusu umuhimu wa ujenzi unaofuata kanuni na sheria. Kwa hilo, gavana wa mkoa Kayanza Lemichisha hayo yatarajia kuzungumzia swali hilo na kiongozi wa tarafa la Kayanza ili livaliwe njuga. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Patrick Nsengiyumva kutoka Kayanza. Kwa kumaliza taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo, uhaba wa viwanja vya michezo pamoja na ufadhili kwa mashirikisho ya michezo ni miongoni mwa changamoto kuu zinazosababisha mdororo wa sekta ya michezo nchini Burundi. Hayo yamechomoza Alhamisi katika mkutano wa wizara ya michezo pamoja na viongozi wa mashirikisho ya michezo. Ama kuhusu utekelezaji wa sheria ya kufadhili michezo iliyoidhinishwa na bunge, Waziri Ezekiel Nibigila ameahidi kufanya juhudi ili itekelezwe. Mmoja mwa waliohudhuria anasema kuwa kikao hicho kilikuwa na manufaa makubwa. Tumusikilize Even Nirenganya, ni kiongozi wa shirikisho la michezo ya kujihami KUNGF. Mkutano ulikuwa ni mzuri zaidi kwa sababu ni mara kwanza kumuona waziri wa michezo na vingine kuwa anaweza kushirikiana pamoja kwa siku ya kwanza kuonana na wale ambao wanaoongoza mashirika tofauti ya michezo Burundi. Ni kitu ambacho kinaonesha sura nzuri sana kwenye michezo na kwenye ni kitu ambacho kinaonesha taswira nzuri sana kwa ujao wa hii michezo na maendeleo ya michezo nchini Burundi. Na baadhi ya maswala ambayo mmemwakilishia waziri wa michezo ni kama maswala yapi? Maswali ambayo tuliyozungumza yalikuwa mengi, lakini miongoni mwa hayo maswali ilikuwa kuhusu uwezo, kwamba baadhi ya shirika ambazo zinayoongoza michezo hapa Burundi zinapata uwezo mdogo sana, haziwezi zikajiongoza kutokana na huyo uwezo ambao unaopatikana. Lakini kuna yangine shirika yanayotaka kujenga viwanja vya michezo nchini Burundi, lakini kutokana na baadhi ya migogoro fulani au kutopata vitambulisho vyote hawawezi kujenga. Na hicho ni kitu ambacho kinaweza kikasababisha michezo kwenda mbele, kwa sababu wakiwa na michezo lazima watasonga mbele. Je, mna matumaini ya kwamba yale mliomwakilishia waziri wa michezo atayatilia maanani? Inaonekana kwamba hii serikali inakuja kwa kasi kutokana na matendo ambayo yanaonekana, kwa sababu walituahidi kwamba ni serikali mzazi na ni serikali mlezi ambaye atakuja kusongesha mbele kila kitu, iwe michezo au vinginevyo. Tunatumaini zaidi kwamba mambo yanaweza kubadilika. Naam, aliyesikika alikuwa Even Hilenganya, kiongozi wa shirikisho la michezo ya kujihami KUNGF, akifanya mahojiano na mwenzetu Jama Liviane Ngenda Kumana. Na ni kwa sauti hiyo ya kiongozi tunapokamilishia taarifa yetu ya mchana wa leo. Shukrani kwa fundi mitambo Erike Wimana. Kutoka studio za Radio Isanganilo, mimi ni Lomwarde Niyoyivuze.